चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार। चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार। चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया। घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया। घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बीती बातें बिसार, ओ बीती बातें बिसार, ऐसा कोई नहीं जो ना हो गम से बेजार, हिम्मत ना हार। चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग, उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग, उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। ले ले औरों का भार, ओ ले ले औरों का भार, कोई जिनका नहीं है उनका जीवन सवार, हिम्मत ना हार। चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। Thank you.